Ja, straks Gerben Huisman. Hij gaat regelmatig naar Irpin in Oekraïne om daar tiny houses te bouwen voor mensen die door Russische bommen geen huis meer hebben. En muziekjournalist Jean-Paul Hek is ook hier. Heeft een boek geschreven met de gekste rock'n'roll verhalen. Crazy Rock'n'Roll Stories heet het. Maar nu is het NOS Journaal. Jan van der Putten. Bij de ambassade van Oekraïne in Den Haag is een pakket bezorgd met bloed- en dierenogen. Ook andere diplomatieke posten van Oekraïne in Europa kregen zo'n pakket. Onder meer in Italië, Polen en Tsjechië. Deze week ontplofte een bombrief bij de Oekraïnse ambassade in Spanje. In dat land werden afgelopen tijd 6 verdachte pakketten bezorgd die mogelijk met de oorlog verband houden. De Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een goed georganiseerde poging om zijn land te terroriseren en te intimideren. Omwonenden van de flat in Arnhem, waar afgelopen nacht brand woedde, zijn aangedaan door wat er is gebeurd. Bij de brand raakten 6 mensen gewond. 5 van hen hadden rook ingeademd en 1 persoon moest vanwege verwondingen naar het ziekenhuis. Deze buurtbewoner vertelt wat hij hoorde. Op een gegeven moment, wij hoorden schreeuwen van help, help. En toen zijn wij uit het raam gaan kijken. En toen zagen we dat alles al in licht en laaien stond. En toen hebben we de buurt-app ingeschakeld. En die mensen die zijn schijnbaar nog naar binnen gegaan om iedereen wakker te halen. De meeste bewoners van de flat in Arnhem kunnen waarschijnlijk vandaag terug naar huis. Het gaat vooral om alleenstaanden. De vrouw die woensdag in Soest werd neergestoken door een ontsnapte TBS'er is zijn partner of ex-partner. Omroep Gelderland heeft dat gehoord van de politie. De vrouw raakte zwaar gewond. De TBS'er werd uiteindelijk opgepakt in Bergsenhoek. Een man van 74 is vannacht neergeschoten in zijn huis in Kinderdijk. Hij raakte zwaar gewond. Er waren indringers. De politie weet nog niet of het een overval was of een inbraak of iets anders. In Rotterdam is een man opgepakt. Die wordt verdacht van een groot aantal inbraken in Skoda's. Uit de auto's stal hij radio's en navigatieapparatuur. De verdachte komt uit Hogeveen. De stroom lava uit de vulkaan op Hawaii bedreigt een belangrijke snelweg. Het is de doorgaande weg tussen de oost- en de westkust op het grootste eiland van Hawaii. De vulkaan, de Mauna Loa, barstte zondag uit. De lavastroom is nog 5 kilometer van de weg verwijderd en bereikt hem waarschijnlijk over een week. Bondscoach Louis van Gaal maakt zich zorgen, want verschillende Oranje-spelers hebben griepverschijnselen. Van Gaal denkt dat het komt door de airco in Doha. Maar hij wilde weinig over kwijt, liet hij merken aan verslaggever Jeroen Elshoff. Dan gaan we er niet over uitweiden. Oké, maar niet iets dat echt invloed op de wedstrijd kan hebben, of maak je er toch echt wel een beetje zorgen om? Nou ja, als het in de groep gaat rondgaat, ja, dan is het natuurlijk wel zorgelijk. Hoeveel en welke spelers het zijn met die griepverschijnselen wilde Van Gaal niet zeggen, alleen dat het er geen 15 zijn. Morgen speelt Oranje de 8e finale tegen de VS. Die begint om 4:00 middags. En het weer, wat motregen of motsneeuw. In het noorden en westen ook wat zon. Een koude noordoostenwind en het is 2 tot 5 graden. Morgen droog, meer zon en een graad of 3. AWB Verkeersinformatie, Dennis Mooijna. Je hebt het weerbericht gehoord, Dennis. Wat heeft dat voor gevolgen op de wegen? Nou, tot nu toe eigenlijk niks. De meeste vertraging heb je op de A20 door verloren palmolie richting Gouda. Tussen knooppunt Ketelplein en Rotterdam-Noord een half uur vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. Ze zijn daar de komende uren nog bezig met het opruimen. Voorlopig kan je het beste omrijden via de zuidkant van Rotterdam. En ook wat vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Eindhoven. Tussen Boxtel-Noord en Best-West. 10 minuten extra door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Ster. Pakken ze een podium? Pakken ze een podium? Pak zelf eens een podium. Pakken ze een podium. Pakken ze een podium. Pakken ze een podium. Pakken ze een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en verras iemand met een onvergetelijk avondje uit. Podium cadeaukaart. Het decembercadeau dat je bijblijft. Luister vriend. Je kan maar beter betalen als jij de kerst nog wil halen. Tja, zo kan het ook. Maar voor een incassobureau dat zaken echt oplost op een menselijke manier, ga je naar kenok.nl. Al 30 jaar het incassobureau van Nederland. Heb jij al NL Ziet? Dat is tv, maar zonder kabels. Kijk alle programma's van de Nederlandse televisie. Live en on demand in 1 app. Ontdek alle voordelen van kabelvrije tv op nlziet.nl. Kenok, al 30 jaar het incassobureau van Nederland. Kenok.nl. NL Ziet. Probeer nu de eerste 14 dagen gratis. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van Zilveren Kruis en 2 hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg €308. Maar bij Specsavers audiciëns is dit €0. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. Geef een Primera keuze cadeaukaart als eindejaarsgeschenk. Daarmee kies je zelf uit meer dan 150 cadeaukaarten. Ga naar de Primera winkel of bestel op primera.nl/zakelijk. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook het swingende eindejaarsconcert van het Jazz Orchestra of the Concertgebouw op 13 december. Met speciale gasten Shurma Rouse en Isaleen Callister. Bestel op concertgebouw.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Tot 4 uur. Muziekjournalist Jean-Paul Hek zit al ruim 30 jaar in het vak. Zijn gekste, opvallendste en leukste verhalen uit de wereld van popmuziek heeft hij nu gebundeld in zijn nieuw boek Crazy Rock'n'Roll Stories. Gerben Huisman helpt Oekraïners die hun huis kwijt zijn geraakt dan tijdelijk onderkomen door tiny houses te bouwen in Irpin, een voorstad van Kiev. En heeft ook nog op wat wapenstukken meegenomen. En Emily-Louise Diest vertelt waarom we de Amerikaanse fotografe Judith Joy Ross beter moeten leren kennen. Nu eerst een succesvol Alzheimer medicijn. Radio tot 4 uur. Althans, daar lijkt het op, want het is het meest hoopvolle nieuws van deze week is misschien wel dat er de Britse artsen zijn die historische en hoopvolle testresultaten met het nieuwe Alzheimer-medicijn lecanemab hebben behaald. Het is nog geen wondermiddel, maar het remt wel degelijk de achteruitgang van de hersenen. Aan de lijn neuroloog Niels Prins, directeur van het Brain Research Center. Historisch en hoopvol, onderschrijft u die omschrijving van de Britse artsen ook? Ja, goedemiddag. Ja, zeker. Ja, niet historisch te noemen. We doen al jarenlang wereldwijd onderzoek naar de ziekte van Alzheimer om medicijnen te vinden die het ziekteproces kunnen vertragen. En nu voor het eerst is het in een fase 3 onderzoek. Zodat alle resultaten van het onderzoek positief waren. En dat is wel historisch. Wat doet lecanemab? Ja, lecanemab, het is een... met een moeilijk woord, monoclonaal aan. Het is een stof en die hecht zich aan de abnormale eiwitten, de Alzheimer-eiwitten die in de hersenen zitten. En doordat die stof zich bindt, kan het lichaam die abnormale eiwitten opruimen. Oké, en dat is dus onderzocht. En de potentie hiervan, waarom is het zo hoopvol en potentievol? Nou, wat we zagen in dat onderzoek, wat trouwens ook in een publicatie in een gezaghebbend blad, de New England Journal of Medicine, naar buiten is gebracht. Wat trouwens heel goed is, dat het zo snel is gepubliceerd. Maar wat we zagen is dat dat middel, dus de patiënten die met dat middel zijn behandeld, 27% minder hard achteruit gingen qua functioneren. En dat is toch wel substantieel. Om dat wat concreter te maken. De ziekte van Alzheimer is een progressieve hersenziekte. Dus dat wil zeggen, mensen gaan allemaal achteruit. Uiteindelijk overlijden mensen ook aan de ziekte. Als je in een periode, laten we zeggen dat je normaal 4 jaar lang erover zou doen van het krijgen van de diagnose tot in een verpleeghuis opgenomen worden bijvoorbeeld. En je zou een jaar extra thuis kunnen blijven wonen, dan is dat toch wel een belangrijk effect. Er zijn wel ook behoorlijke bijwerkingen gemeld van het middel. Wat voor bijwerkingen waren dat? Ja, zeker. Dat is ook heel belangrijk. Omdat de veiligheid van de patiënt staat natuurlijk altijd voorop. En de bijwerkingen die waren best verschillend. Maar wat een bijwerking is die nogal serieus is en waar goed op gemonitord moet worden, dat is vochtophoping in de hersenen en ook kleine bloedingjes, microbloedingjes noemen we dat, in de hersenen als gevolg van dat medicijn. Dat klinkt niet heel positief. Zijn dat soort bijwerkingen in de nieuwe testen te verminderen? Dat is de bedoeling, neem ik aan, maar is dat makkelijk om te doen? Ja, het hangt ook wel af van dit soort medicijnen. Want het is een hele specifieke chemische groep medicijnen. Die werken ook op een speciaal aangrijpingspunt, die Alzheimer-eiwitten. En we weten van deze groep medicijnen dat die deze bijwerkingen geven. Daar kan je dus aan de ene kant op monitoren. Dus zodra je, want de meeste van die bijwerkingen trouwens geven geen klachten. Dus je kan het vaak al zien op de scan dat die problemen spelen. En dan kan je het medicijn tijdelijk stoppen of helemaal stoppen. Dus dat is heel belangrijk. Daarnaast is het zo dat het hangt heel erg dus samen met de klasse van de medicijnen. Dus het kan heel goed dat er toekomstige medicijnen komen, hè, van een andere klasse die die bijwerkingen niet hebben. Nou, praten we nu over lecanemab. Dus dat gaat om mensen die al Alzheimer hebben. Waar iedereen naar uitkijkt natuurlijk, omdat er zoveel mensen een bepaalde vorm van dementie krijgen, waaronder Alzheimer. Is of er onderzoek is wat gewoon richting het voorkomen gaat van de ziekte. Hoe ver staan we met die onderzoeken? Ja, dat is natuurlijk wel het mooist als je het helemaal kan voorkomen. Het is trouwens wel goed om te realiseren dat dat onderzoek met die lecanemab, dat daar ook mensen aan mee hebben gedaan, patiënten die een voorstadium hadden van de ziekte van Alzheimer. Dat wil zeggen, ze hadden geheugenproblemen, maar ze waren nog niet dement. Oké. Okay. Dus het waren ook deel waren mensen die behoorlijk vroeg in het ziekteproces zaten. En daarmee kan je dus wel dementie voorkomen. Maar je zou ook nog een stap verder willen gaan, en dat je überhaupt voorkomt dat mensen überhaupt klachten krijgen van die abnormale Alzheimer-eiwitten die zich ophopen, of het Alzheimer-ziekteproces. En daar vindt ook onderzoek naar plaats. Maar dat is ook niet eenvoudig. Dan kan je bijvoorbeeld denken aan een actief vaccin. Je kan zeggen, lecanemab is een passief vaccin. Maar er zijn ook actieve vaccins waar mensen zelf antistoffen gaan maken tegen abnormale eiwitten of tegen andere specifieke eiwitten die bij de ziekte van Alzheimer een rol spelen. Ja, en zo zou je mensen dus kunnen vaccineren. Want weten we waarom die eiwitten zich bij sommige mensen wel ophopen, bij anderen niet? Nou, we denken dat dat te maken heeft dat die eiwitten onvoldoende afgebroken worden. Maar waarom dat dan is en waarom bij sommige mensen wel en anderen niet, dat zijn nog best wel vraagtekens. Er is een hele zeldzame vorm van Alzheimer waar mensen een zogenaamde erfelijke vorm van Alzheimer hebben. En die hebben dus echt een mutatie in een gen. En daar is het probleem dat te veel van die eiwitten worden aangemaakt. Dus dat is meer een aanmaakprobleem. Dat is heel zeldzaam. Ja, want om daar de oorzaak te onderzoeken. Ik weet dat bij het VUMC gebeurt dat soort onderzoeken. Volgens mij bij jullie bij Brain Research Center ook. Ja. Moet je de hersenen onderzoeken van mensen die de ziekte hebben om dat soort antwoorden te kunnen vinden. Dat klopt toch? Ja, dat klopt. En dat kan je, dat kan bij overleden mensen onder de microscoop, maar dat kan ook met speciale scans. En het is overigens zo dat wij bij Brain Research Center alleen medicijnonderzoek doen. Okay. Dus wij doen niet basaal onderzoek, maar dat gebeurt wel op heel veel verschillende instituten in Nederland. Ja, even voor hoeveel mensen krijgen in Nederland gemiddeld een vorm van dementie? Ja, dus dementie, dan hebben we het op dit moment over 250.000 mensen die met een dementie-diagnose leven, waarvan het merendeel de ziekte van Alzheimer is. Dus dat is eigenlijk een hele specifieke oorzaak van de dementie. En dan heb je het over 200.000 mensen. En dat neemt toe of blijft dat hetzelfde? Ja, dat neemt toe. De verwachting is dat het, als er niks gebeurt, dat het in 2050 zelfs verdubbeld is. Dus dat zijn gigantische aantallen. En we weten niet waarom en waardoor. Nou, we weten eigenlijk heel veel waarom. En de vraag is alleen, wat kunnen we er tegen doen? En daarvoor zijn die onderzoeken zo belangrijk. Het is zo, met elk onderzoek komen we weer een heel stap verder. En dat geldt ook voor lecanemab. Alleen het is niet het eindstation. Want we hebben eigenlijk nog veel meer verschillende medicijnen nodig. Want ik denk uiteindelijk zal het een cocktail zijn van medicijnen, waardoor we mensen heel erg gericht op maat kunnen behandelen. Niels Prins, directeur van het Brain Research Center, over het doorbraak van het medicijn lecanemab. Dank u wel. NPO Radio 1. Radio 1. Dit is tot 4 uur. de Temptations op NPO Radio 1 met Treat It Like a Lady. Ja, ik ben wel benieuwd trouwens of de Temptations staan in crazy rock'n'roll stories. Hoewel Temptations natuurlijk niet echt rock'n'roll is, Jean-Paul Heck. Nee. Van de Rolling Stones tot Amy Winehouse, muziekjournalist Jean-Paul Heck zit hier in de studio. Hij pakt ze de afgelopen 30 jaar allemaal. Verhalen van de allergrootste artiesten uit de rock'n'roll wereld heeft hij gebundeld in zijn nieuwe boek Crazy Rock'n'Roll Stories. En Jean-Paul, even, ik zag net het voorwoord van William Rutte. En dat vond ik wel een mooi stukje. Hij schrijft hier, en misschien kan je daar ons een klein beetje meenemen. Vliegtuig in, vliegtuig uit, op één dag Paul McCartney en een uurtje later Eric Clapton om de volgende dag af te sluiten met Michael Hutchins, toen nog van INXS. Dat waren gewone werkdagen van een muziekjournalist en popfotograaf in de jaren 90. Ja. Dat is dus kennelijk veranderd. Verlang je nog wel eens naar die periode van toen? Nee, eigenlijk niet, want ik heb het allemaal gedaan. Oh, ja. Nee, die gekte, ja, weet je, het is echt zo, hè, dat je bijvoorbeeld in San Francisco zit voor Tom Waits, je vliegt naar L.A. voor Marcus Miller, en van L.A. ga je naar Chicago voor Van Halen. En dat gebeurde in 3 dagen tijd. Jij beschrijft gewoon 3 dromen van heel veel miljoenen mensen in 1 minuut, hè, nu. Ja. Nee, ik snap het, en op dat moment heb je zoiets van, nou, het is gewoon mijn werk. En je gaat ervoor. En zeker als je dan dingen zelf regelt. Soms een Van Halen interview. Voor niemand deden ze interviews. En ik had zoiets van, ja, ik heb een linkje. Een manager, een mailtje van een manager. Ik ga het gewoon proberen. En dan krijg je een mailtje terug. Nou ja, Eddie Van Halen will talk to you. Dus nou ja, daar ga je weer. He, je boekt een vlucht naar Chicago. En een paar uur later zit je tegenover hem. Er is nog een geheim, zegt William Rutte, waarom jij al die mensen zo makkelijk hebt kunnen spreken de afgelopen jaren, behalve je vakmanschap. Hij zegt, artiesten praten graag met Jean-Paul Heck, omdat men aan alles merkt dat hij met muziek opstaat en ermee naar bed gaat. Zowel interviewer als artiest hebben dezelfde grote hobby die hun beroep is geworden. En die gelijkwaardigheid en dat respect maken zijn interviews meer gesprekken tussen liefhebbers. Is dat ook altijd je insteek? Dat is absoluut altijd geweest. Absoluut. Ik ben zelf muzikant. Ja, drummer. Ja, dat scheelt toch een hoop. Hè? Ja. Niet dat ik meteen begin met elk interview. Nou, welkom, I'm a drummer. Dat niet. Maar toch, hey, ik laat het al een beetje doorsijpelen. En dat maakt het gesprek veel makkelijker. Hè? Een soort van acceptatie of zo. Van, nou, je weet veiligheid ook. Ja, je weet hoe het is om op een podium te zitten. Hè? En wij doen ook met ons band best grote optredens. Hoe het is, de problemen waar je tegenaan loopt bij het spelen. En ja, dat maakt het wel heel veel makkelijker. Waarom is het nu tijd om dit boek te gaan doen? 30 jaar, jouw 30 jaar ervaring in één boek. Nou ja, ik heb ook bewust nieuwe verhalen gemaakt. Hè. Ik ben ook echt in bijvoorbeeld de relatie tussen Keith Richards en Mick Jagger gedoken. Hè, hoe het ging tussen Lennon en McCartney nadat ze uit elkaar waren. Hè. Het idee werd altijd gecreëerd alsof ze nauwelijks contact meer met elkaar hadden. Dat is niet waar. Ik heb daar zowel McCartney als Ringo Starr over gesproken. En ja, dat probeer ik wel, zeg maar, omver te werpen, dat idee. Dus jij de dingen die nu spelen, daar ga jij dan achteraan. Absoluut. En dan kom je met je verhalen terug. Nou, ook bijvoorbeeld een Bee Gees. Iedereen denkt dat de Bee Gees 3 aardige, lieve broers waren. Hè? Netjes, goed opgevoed. Nou ja, het waren gewoon beesten. Is dat zo? Absoluut. In welk opzicht? Ja, en degene die zich het best gedroeg, die leeft ook nog, Barry Gibb. Hè? Maar de andere jongens waren echt, dat waren wilde makkers. Drugs en drank. Nou ja, en meer. Het ging echt, Maurice Gibb is natuurlijk overleden aan alcohol. Alcoholverslaving. Hun jongste broertje, Andy, is natuurlijk heel jong overleden aan de verslaving. En Robin Gibb heb ik een jaar voor zijn dood nog gesproken. In zijn prachtig kasteel in Londen, of in de buurt van Oxford. Ja, dat was gewoon een levend lijk. En die man die liep ook echt leeg en wat hij allemaal gedaan had. En dan, ja, dan ga je een beetje een verhaal maken met de biertjes, met wat je weet. En ja, dat is toch een vrij onthutsend verhaal dan. Maar ik vind, ga maar. Bleef je altijd de journalist? Ja, of altijd. Dan moest je daar ook je best voor doen? Nee. Dus niet dat je soms dacht, nou, ik steek er ook een op, ik zeg maar wat. Nee, ik heb dat nooit gedaan. Nee, ik ben eigenlijk heel braaf. Vraag je nou aan Jean-Paul of hij ook ging snuiven? Ja. Je vraagt gewoon op de radio gewoon aan hem of hij ging snuiven en blowen. Ik ben ook een journalist, ik wil het weten. Ik heb de meest gekke, dat ook, dat komt er bij Kiss, bij rock'n'roll feestjes met Gene Simmons van Kiss. Hè, dat er een dwerg besmeurd met cocaïne zo binnen werd gereden. En dat soort rare dingen. Ik heb de gekste dingen gezien. Hè, Ron Jeremy, ik weet niet of je hem kent. Ja, die pornoacteur. Die pornoacteur. Ja, dat weet ik toevallig van een vriend. Ik heb een heel leuke anekdote. Ik werd dus over dat feestje. Het idee was, Jean-Paul gaat Gene Simmons interviewen op een releasefeestje in op Sunset Boulevard. Dus ik kom daar binnen, ik word naast Gene gezet en links en rechts van hem zitten bijna om twee dames op typisch LA. Hè? Nou, bijna niets aan. En daar worden foto's gemaakt. Oh. Ik ga naar huis en een dag later heb ik hem overigens wel goed geïnterviewd. Dus ik kom op de redactie en mijn hoofdredacteur die zegt van, hey, je zit naast Jenna Jameson. Dat zei mij dus helemaal niets. Dat is ook een pornoactrice. Nou, dat bleek dus achteraf. He, die dus kende jij niet? Ik helemaal niet. Dus dat was, ja, dat, nou ja. Had je nou een lijstje wat je afging van deze naam wil ik echt... Nee, helemaal niet. Nooit gedaan. Nee, dat moet je ook niet willen. Het was ook nooit mijn ambitie om wereldsterren te interviewen. Daar ben ik toevallig ingerold. Een van de mensen die ook erin staan is James Brown, bijvoorbeeld. Daar weten we heel veel van. Ja. Veroordeeld, maar ook pionier. Trots met Say It Loud en Black and Proud. Ja. Wat was jouw relatie? Of precies dat hè, wat je zei. Die Black and Proud, ook het verhaal rondom de moord van Martin Luther King. Hè, toen hij een concert gaf die avond, wat werd uitgezonden op tv. Het kwam echt uit zijn koker om toch de gemoederen te bedaren. Dus ik heb het met hem over gehad, over Lorraine Motel en al dat verhalen in Memphis. Maar het was een treurig, want je hebt het net over de veroordeling. Ik sprak hem dus 4 maanden na die veroordeling. Oh. Omdat hij zijn toenmalige vriendin of vrouw toch een paar harde tikken had gegeven. Mishandeling, maar ja. Ik interview hem in Antwerpen en wie doet de deur van zijn hotelkamer open? Die dame. Die dame die hij waarvoor hij 4 maanden in de bak had gezeten. Ja, en dat zijn natuurlijk heel raar. Dan denk je van, dit is rock'n'roll, hè? Je klaagt hem aan, maar toch blijf je bij hem. Hè? Dus dat geeft ook een hele rare sfeer in zo'n... vond ik in het interview. Hij had er zelf geen enkel probleem mee. Hè? En ik probeer het ook wel aan te stippen, maar dat was echt een no-go. Hebben al die artiesten die je gesproken hebt... is er een bepaalde gemene deler die je bij ze hebt gevonden? Nou ja, eerst het idee van het zijn maar mensen. Nee, dat zijn het niet. Het zijn natuurlijk wel mensen. Maar het zijn allemaal natuurlijk fenomenen met een enorm talent. Hè? En heel veel zijn natuurlijk jong als ster geworden. Mm. Bijvoorbeeld een Angus Young van AC/DC. Die heeft nooit eens verteld, maar ik heb nog nooit van mijn leven boodschappen gedaan. Hè? De gitarist van Guns N' Roses steekt zijn eigen sigaretten niet aan. Maar dat wordt voor hem gedaan. Ja, dat zijn hele rare dingen. Dat is... En is dat de generatie van toen? Of is dat de generatie dat die minder van is. He, je hebt in jouw show natuurlijk ook regelmatig. He, en die zijn toch een stuk toegankelijker. Ja. Maar zeker die rock'n'roll cultuur in de jaren 60, 70, 80... was toch wel anders, hoor. En het feit dat je... Dat is een aanname, hè? Dat is iets wat wij ook zien bij de tv bijvoorbeeld. Dat artiesten je iets minder hard nodig hebben... omdat ze gewoon hun eigen social media hebben. Klopt. Spotify, et cetera. Merk jij dat ook? Dat je daar toch iets minder... Ja. Toegang krijgt? Klopt. Ja, dat is het. Het wordt wel moeilijker om een Harry Styles te interviewen of Taylor Swift. En dan worden het junkers, met als bij filmsterren van 10 minuten. Ja, daar pas ik gewoon voor. En heb je ook waarschijnlijk geen vrijheid om te vragen wat je zou willen. Nou, maar dan doe ik het niet. Elke barrière, dan haak ik af. Dat heb ik nooit gedaan. En dat zal ik ook niet doen. Ik bedoel... Dus nee, ik probeer ook al zelf wel achter het verhaal. Hè. Bijvoorbeeld, ik heb heel veel dingen zelf geregeld. Hè. Mm. JK van Jamiroquai deed geen interviews. Nou, daar nam ik geen genoegen mee. Dus uiteindelijk wist ik toch iemand te vinden in zijn omgeving. Ik heb een vlucht geboekt en ik ben naar zijn huis gereden. Autootje gehuurd. En uiteindelijk heb ik een hele dag hem kunnen interviewen. Met hem in zijn Ferrari gezeten. En dan heb je een fantastisch verhaal. Nou wil ik graag een Jaguar fotograferen. Gaat me gewoon misschien lukken. Wie, JK? Nee, ik wil graag een... Nee, echt een dier Jaguar. Maar ik vroeg me af, kijk, heb jij... Ja, jij dan moet je naar Costa Rica. Nou, naar Costa Rica, naar Brazilië, naar Suriname. Nou ja, het is lastig. Maar goed, dat staat op mijn bucketlist. Jij hebt ons waarschijnlijk ook nog wel iemand staan die je nog nooit gesproken hebt. Ja, en die niet dood is. Ja, dat is echt belangrijk. Ja, minor detail. Ja, ik heb Bruce Springsteen ooit een keer geïnterviewd, maar dat was maar een kwartier. En die wil ik echt goed interviewen. En ook Bob Dylan. Ik ben een van de weinigen die Bob Dylan heeft geïnterviewd. Maar nooit echt. Ja, dat was dan 20 minuutjes. Er zit wel enige druk achter bij dat soort interviews. Nee hoor. Nou, bedoel, mensen op leeftijd. Qua leeftijd. Ja, bedoel je. Ja. Nou ja, dat wel. Maar ja, er zijn er genoeg die ik niet meer kan interviewen... omdat ze er niet meer zijn. Ik had ooit Freddie Mercury willen interviewen. Ja, toen was ik... Toen was het te laat. Ja, toen was ik 20 toen hij overleed. Er staan nog wel andere smeuïge verhalen in het boek van Jean-Paul Heck. Crazy rock and roll stories. Mooi verhaal. Queen, Beatles, Eagles, Pink Floyd, Stones. Nou, al die verhalen komen daarvoor. Kijk, je zit in de tweede plaat van het eerste uur bij mij. Dan weet je, ja, sorry, dat is geen rock and roll praat. Het is een Braziliaanse plaat, Jean-Paul Heck. Staat er ook niet in. Maar geniet gewoon heerlijk van Maria Bethania en Cesano Veloso. Grote Braziliaanse artiesten op één plaats. Gilberto Gil, Caetano Veloso en Maria Bethania. Goed, we gaan straks hebben met Gerben Huisman over het vrijwilligerswerk dat hij doet in Irpin, Oekraïne. En Emma-Louise Diest over de fascinerende foto's van Judith Joy Ross. Maar nu is het NOS Journaal. NPO Radio 1. Jan van der Putten. Nederland vindt Bulgarije nog niet klaar voor aansluiting bij het Schengengebied. Dat zijn de EU-landen waarbinnen je zonder grenscontroles kunt reizen. Bulgarije dus nog niet, zegt Nederland. Roemenië en Kroatië zijn er volgens Nederland wel klaar voor. De Oekraïnse ambassade in Nederland heeft een pakket ontvangen met bloed en dierenogen. En ook andere diplomatieke posten van Oekraïne in Europa kregen zo'n pakket. De vrouw die woensdag in Soest werd neergestoken door een ontsnapte TBS'er is zijn partner, of zijn ex-partner. Omroep Gelderland heeft dat gehoord van de politie. De vrouw raakte zwaar gewond. En een dag voor de belangrijke WK-wedstrijd tegen de VS maakt bondscoach Van Gaal zich zorgen over de gezondheid van zijn spelers. Want er zijn wat mensen grieperig. Komt mogelijk door de airco. Als het rondgaat in de groep, wordt het zorgelijk, zegt Van Gaal. Gelukkig hebben ze nog een dag. ANWB Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Hebben we elkaar een keer gesproken? Nog nooit, nee, Erik? Nog helemaal niet. Sinds 1 oktober zit ik bij de club. Althans, ben wat langer bij de ANWB. Maar zelf hebben wij nog geen contact gehad. Dus we hebben een primeur. Nou, dat vind ik heel erg fijn, Erik. Dus vertel, neem me mee in wat je gezien hebt. Er staan wat kleine files op dit moment. De meeste problemen in de buurt van, of rond Rotterdam, op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Daar verloor een vrachtwagen eerder vandaag vanochtend al palmolie. En dat moet opgeruimd worden. Twee rijstroken zijn nog altijd dicht. Omrijden kan via de Benelux-tunnel. U neemt dan de A4, de A15 en de A16. Geeft al 20 minuten op onthoud op dit moment. Even voor mij, Erik, want je hebt een hele mooie stem. Hoe gaat dat eigenlijk bij de ANWB? Hoe kom jij daar achter die microfoon te zitten? Nou, ik werkte al bij de alarmcentrale. Mensen helpen in het buitenland. En ja, wij zitten, althans wij, als ik nu al met de verkeersdienst spreek, die zitten beneden. En daar liep ik natuurlijk altijd al langs. En ja, dat heeft altijd wel mijn aandacht getrokken. En ik kreeg inderdaad wel complimenten van de goede stem. Van nou, dat zouden wel wat voor jou zijn. En toen was er een vacature en van het een kwam het ander. En nu spreken wij elkaar. Maar moet je dan schriftelijk solliciteren of moet je dan een voicemail berichtje insturen of zo? Dat ze even kunnen luisteren hoe jij klinkt. Is wel onderdeel van de sollicitatie, inderdaad. Dat klopt. Toch wel. Nou, Erik Evengroen, de eerste keer, maar niet de laatste keer. Dank je wel. Nee, zeker niet. NPO. Leuk. Dit is tot 4 uur. Irpin, dat is een voorstad van Kiev, werd in het begin van de oorlog kapotgeschoten door de Russen. Het is de stad waar de opmars van de Russen werd gestuit. Nou, inwoners zijn vaak helemaal hun huis kwijtgeraakt of het is onbewoonbaar geworden door die beschietingen. Het gaat om en tientallen Nederlanders heel erg aan het hart. Ze zijn daarom al meerdere keren naar het stadje getrokken om daar tiny houses te bouwen, zodat de Oekraïners in ieder geval een dak boven hun hoofd hebben. Initiatiefnemer daarvan, Gerben Huisman, is de gast, net terug ook. Klopt, ja. Vorige week zaterdag teruggekomen. Je hebt ook een Oekraïns t-shirt aan. Ja, dat is een t-shirt wat zeg maar, de mensen van de kerk dragen. En ik weet niet hoe goed jouw Oekraïns is, maar hier staat, dacht ik al, goedemorgen, hoe kan ik u helpen? Dobreden. Exact. Staat er daar, exact. Dobreden. Ja. Nou kom je net terug. Wat heb je aangetroffen en wat heb je gedaan? Ja, wat wij aantreffen eigenlijk is dat 70% van die stad in puin ligt. Dat er voor een deel alweer wordt herbouwd. Dus dat is heel mooi. En wat wij gedaan hebben is 10 tiny houses die vorige groepen van ons al hebben gebouwd, helemaal afgebouwd. Zodat de mensen daar de winter in kunnen gaan. Want toen wij er waren was het -10 en een beetje richting het nulpunt. Maar het kan -20 worden. Ja, dan wil je wel een beetje een fatsoenlijk huis hebben. En hoe groot zijn die huizen? Tiny houses klein, dat snap ik. Maar ja, wij hebben gebouwd zijn 7x3. Maar er zijn ook varianten van 45 vierkante meter. Dus we zijn nu steeds aan het kijken, ja, waar kunnen we het beste in neerzetten? Want met een gezin in 7x3 wonen is wel een hele grote uitdaging. En wat voor reacties krijg je op jullie initiatief? Ja, hartverwarmend. We zijn voor de 6e keer inmiddels die kant op gegaan. En de busjes uit Nederland worden herkend. De mensen uit Nederland worden inmiddels ook herkend. En ze vinden het fantastisch dat ze niet vergeten worden. En dat we daar echt iets kunnen doen voor de mensen daar. Ja, in hoeverre is het gevaarlijk om daar nog te bouwen? Want er is natuurlijk daar ook flink geschoten. Ja, klopt. De Nederlandse overheid zegt ook, ga niet de Oekraïne in. Zo simpel is het ook. Wij hebben de 6 keren dat we daar zijn nooit in een schuilkelder gezeten. Altijd kunnen werken, maar wel eens de inslagen gehoord die in Kiev waren. Niet alleen dat, ik zie naast jou, je hebt een ander meegenomen van Oekraïne, van het slagveld, als ik het zo mag uitdrukken. Zou je mij die schakelaar eens even kunnen geven? Ja, want je hebt ook een soort schakelaar meegenomen. Ja. Wacht even. Komt die? En dit is dus een schakelaar waarmee explosieven zijn. Ja. Ja, dat is mij verteld. Ik bedoel, ik heb er zelf niet zoveel verstand van, maar dit was inderdaad om te laten ontploffen eigenlijk al op afstand. Dus eigenlijk is dit gewoon de oorzaak van heel veel explosies. En die neem je gewoon mee. Maar je hebt nog andere dingen meegenomen waarbij je Ja, ik heb hier een stuk schroot bij me, wat ze in die clusterbommen gooien. En het is gewoon echt zwaar. Er zitten scherpe randen aan. Bedoel, als ik het langs mijn vinger haal, dan heb ik gewoon... nou, dan gaat mijn vinger open, zeg maar. Ja, de redacteur Jur heeft zijn vinger al opengehaald. Ik wou zeggen, die heeft een oorlogswond nou. En ik heb ook spijkers mee met een dart uiteinde. En die zagen we, ik ben in april voor het eerst geweest, 10 dagen nadat de Russen weg waren. En dat kwam je toen overal op straat tegen. En dit zit nog in bomen. Maar je kan op heel veel plekken kom je het gewoon nog tegen. Het is echt gewoon schroot, rotzooi. De Russen deden dat om eigenlijk zoveel mogelijk schade te berokken aan mensen. Niet zozeer mensen dood, maar wel gewoon zoveel mogelijk leed eigenlijk. Ja, dat is een strategie, hè? Want als je mensen gewond zijn, dan zijn er weer 2 of 3 mensen nodig om die mensen te verzorgen. Dus je haalt meer mensen uit de strijd. Exact, ja. Nou kun je met die tiny houses kun je gelukkig een aantal mensen helpen, maar natuurlijk nog lang niet genoeg. Nee, dus, klopt. Hoe vertrek jij dan daar? Nou ja, wel met van, we hebben nog echt een opdracht. En die hebben we de komende jaren wel. Kijk, wij zijn niet de enige partij die in Oekraïne iets doet. Dus gelukkig zijn er meer partijen. Maar er is de komende jaren echt nog genoeg werk te doen. En het mooie is, we hebben dit jaar 60 mensen, ongeveer een ton aan geld die kant op gebracht. Meer dan 100 vrachtauto's die kant op gebracht. En in januari gaat de eerste groep alweer. En daar zitten alweer 10 mensen in die weten dat het wel eens -15 kan zijn daar als ze daar zijn. Maar die zeggen, ja, weet je, ik ga die kant op. We gaan toch die kant op. Ja, en zelfs de VN is ook geïnteresseerd in jullie project. Ja, dat was echt heel bizar. We waren aan het werk tegenover het station bij een man die echt zijn hele huis door fosforbommen kwijt was geraakt. En ineens staan er een aantal mensen voor de poort. En ik denk naar die mensen toe. En het was een delegatie van de Verenigde Naties. Die wilde eigenlijk eerst huizen gaan afbreken. We zeiden, ja, dat is leuk, maar ik zou eerst even gaan bouwen voor de winter komt. Hmm. Die lieten zo'n tiny house zien, waren enthousiast. Hebben nu contact met de kerk. En ze zijn nu bezig om dat te gaan organiseren. Hmm. Ik had vandaag nog even contact. En ja, dat lijkt echt gewoon een samenwerking te gaan worden. Bedoel, wij doen een spetter, maar de United Nations heeft iets meer geld, zeg maar. Ja. Dus het zou fantastisch zijn als zij daar echt vol aan de bak gaan. Ja, je zegt even tussendoor de kerk, want dat is de organisatie die erachter zit om die huizen daar te bouwen vanuit naaste liefde. Ja, nou, kijk, het bijzonder zijn, die kerk, de Irpin Bible Church, is de enige organisatie die in februari en maart mensen evacueerde. Want de lokale government was weg, zeg maar. De politie was weg, alle instanties waren weg. Mm. En die kerk heeft mensen gewoon uit huizen gehaald, zigzaggend over straat rennen, soms onder schoten door, zeg maar, weggebracht naar de brug die jullie denk ik allemaal wel kennen. Hè? De verbindingsbrug tussen Irpin en Kiev. En daar eigenlijk voor gezorgd dat die mensen de stad uitkwamen. Want na 5 maart was er geen evacuatie meer. Toen was de railway gebombardeerd. Dus toen moesten ze het op een andere manier doen. Heb je ook uiteraard denk ik contact met de lokale bevolking ook. Absoluut. Ja. Je kan ook met ze praten. Merk je iets van mentale kracht of dat er juist wanhoop is? Of boosheid, frustratie? Ja, het is ongelooflijk de daadkracht, zeg maar, die die mensen hebben. En de vastbereidheid. En de vastbereidheid. Ja, ze blijven zo krachtig en moedig. Dat is ongelooflijk. En als ik met hun praat over hoe kijk je nou naar Russen, hè? Mm-hmm. Dan zeggen ze, we haten die Russen niet. We haten het systeem. En wat ze doen is verschrikkelijk. Maar we haten die Russen niet. En dan denk ik van, oké, hoe dan? Ja, dus er zit toch nog optimisme ook in? Ja, absoluut. Ze zijn ervan overtuigd, wij gaan winnen. En dat niet alleen, we gaan winnen en we krijgen de Krim terug. Het hele land wordt weer van ons. En wij gaan dit land opbouwen en nog beter dan dat het was. Maar zie je dat als realistisch? Ik bedoel, je bent geen politiek analist, dat snap ik ook wel. Maar als je daar rondrijdt en praat ook op andere gebieden, misschien als je terugrijdt naar Nederland, zie je dat als realistisch? Ja, dat gaat ontzettend veel tijd kosten. Echt, het is ongelooflijk wat daar kapot is. En dan heb je alleen over de gebouwen, de gezinnen die verwoest zijn, de bedrijven die niet meer bestaan. Weet je, dat gaat zo lang duren. Mm. Het moet echt een Marshallplan komen om dat weer een beetje in de stijgers. En dan zitten wij eigenlijk alleen meer in Irpin, Butsja, Hostomel. Ja, en dat is maar een klein stukje. En daar is het front al maanden weg. Ja, ga dan maar eens naar wat er in Mariupol en andere plekken gebeurt. Dat is nog veel heftiger waarschijnlijk. Wat raak je het meest als je daar bent? Nou, eigenlijk dat de mensen de kracht houden en blijven om te blijven gaan. Mag ik je een verhaal vertellen? Jazeker. Ja? Wij zaten op een gegeven moment ontbijttafel, 8:00 a.m. En daar zit een vrouw met 2 kinderen aan tafel. En je probeert een beetje gesprek te voeren. Ik zeg, goh, waar is je man? Die zeggen, ja, die is er niet meer. Dus hij werd dus als menselijk schild ingezet voor de Russen uit, richting de Oekraïners. En daarachter liepen de Russen, zeg maar. Dus als hij terugging, werd hij doodgeschoten. Maar hij is uiteindelijk omgekomen door zijn eigen vuur, zeg maar. Weet je? En dan zit je daar aan tafel. En ja, eerst weet je van, je hebt gewoon geen idee hoe je dat gesprek verder moet voeren. Hè? Maar nou, je denkt, ze blijven vriendelijk lachen. En ze zeggen, je mag blijven vragen. Hè? Dus ik dacht, oké. Je zei, hoe kijk je naar de toekomst? Ze zei, ja, weet je, tuurlijk is het heftig. En het is pittig. En het is stevig. Ze gaan nu weg naar Amerika toe. Daar gaan ze daar wonen en zeggen we, daar gaan we nieuw bestaan opbouwen en het komt goed. Ja, en dat is een van de vele verhalen die we horen. De mensen blijven daar zo hard knokken. En soms gaan ze weg, soms voor even. Maar heel veel blijven ook gewoon daar ter plek. Omdat ze zeggen, ja, wij laten ons hier niet weghalen. Dit is ons land en wij blijven hier. En als jij terug bent in Nederland, is dat land dan uit jou? Nee, nee. Dat is het risico wat wij tegen iedereen zeggen die meegaat. Als je eenmaal bent geweest, wil je nog een keer. En dat zien we mensen ook doen. Want dit is zo, heeft zo'n impact. En natuurlijk geeft het jezelf ook een goed gevoel. Hè? Daar moet je ook niet ingewikkeld over doen. Zeker. Dus dat is ook helpend. Maar iedere vorm van altruïsme heeft ook iets van egoïsme in zich. En dat is op zich nooit zo erg, want je doet iets. Daarom, maar het feit wat je daar ziet, hè, de kracht en de vastberadenheid, hè, daar kunnen wij als Nederlanders echt van leren. En het ook, wij zeuren hierover een hele hoop dingen. Dan denk ik van ja, perspectief mensen, kom op, waar hebben we het over? Ja. Jij gaat in januari ook of ga je iets later? Nee, ik ga waarschijnlijk in maart weer. Okay. Moet ik even kijken, maar daar lijkt het wel weer op. Ik hoop 3 keer per jaar nu heen te mogen gaan en te blijven gaan. Oh, ja, chapeau. Jij vertelde net iets over dat je onderweg werd geïntimideerd. Een verhaal. Ja, dat vond ik heel bijzonder. Ja, dat was heel raar. Wij reden in Duitsland de laatste reis. We reden terug met zo'n busje. Daar hebben we zo'n sticker op van Humanitaire Help Oekraïne met de vlag erop. En daar rijdt een BMW, die rijdt ons voorbij. En die gaat vol in de remmen voor ons. Echt wel. Dus geen enkele aanleiding. Vierbaansweg, vol in de remmen. Dus wij zitten met onze neus op de vooruit, zeg maar. Of in elkaars nek. En hij gaat er weer vandoor. En hij denkt van, wat gebeurt hier? Russisch kenteken. Nee, we dachten het wel. Het was een Duitser, maar kennelijk met Russische gevoelens. Nou goed. Gerben Huisman, meer informatie en de manieren om te doneren voor dit project. Tiny houses bouwen dus in Irpin in Oekraïne. Is te vinden op irpin.vooroekraïne.nl. Irpin.vooroekraïne.nl. Dankjewel, Gerben. NPO Radio tot 4 uur. Ray LaMontagne, You Are The Best Thing. Is echt heel veel beluisterd trouwens op Spotify. Meer dan 157 miljoen keer. En terecht. Ja, nieuws nu via de NMS. Op Ischia in Italië worden meer dan 1000 mensen geëvacueerd vanwege een weeralarm. Een week geleden was er een aardverschuiving bij het eiland voor de kust van Napels. 11 mensen kwamen toen om het leven na hevige regenval. Correspondent Angelo van Schaik. Goed, is er angst dat het weer gebeurt? Ja, die angst is er zeker. Vooral in het gebied waar vorige week die aardverschuiving was. Volgens de burgerbescherming is dat gebied extra kwetsbaar door de grote hoeveelheid modder die er nu nog steeds ligt. Nou, die modder zou door nieuwe regenval, en er wordt heel veel regen voorspeld het komend weekend, weer kunnen gaan opzwellen en nieuwe modderstromen kunnen veroorzaken. Het is dus een voorzorgsmaatregel, zeggen de autoriteiten. De kans dat er opnieuw een aardverschuiving plaatsvindt is aanwezig. Mm-hmm. Al is er dus geen acuut gevaar. Er wordt dus wel besloten tot een preventieve evacuatie. Tussen de 1000 en 1300 mensen moeten straks, over een uur ongeveer, die worden verzocht om tot zondag hun huizen te verlaten. Er zijn hotelkamers beschikbaar en ook is een sporthal op het eiland ingericht om mensen op te vangen. De burgemeester vraagt de mensen op het eiland wel om niet met hun eigen auto te gaan, maar met beschikbare busjes. Anders zouden er verkeersopstoppingen kunnen ontstaan op Ischia. Ja, en hoe staat het in andere gebieden in Zuid-Italië? Zijn die voorbereid op het slechte weer? Ja, een beetje zoals op Ischia. Er zijn veel plekken in Italië die kwetsbaar zijn als gevolg van illegale huizenbouw, slecht onderhoud van afvoer, van regenwaterafvoer. En er is veel erosie. En de kans dat daar hetzelfde zou kunnen gebeuren als vorige week op Ischia is ook daar aanwezig. Dat is in het verleden ook al een paar keer gebeurd. Hè? Op Sicilië jaren geleden en in Sarno. Dat is aan de overkant op het vasteland van Campania, net onder Napels. En met een weercode geel die nu is afgekondigd, houdt men in Zuid-Italië wel een beetje de adem in de komende dagen. Dankjewel, Angelo van Schaik. Goed, we gaan het hebben over een bijzondere expositie, een fototentoonstelling in Den Haag namelijk deze week geopend. Portretten van Amerika van Judith Joy Ross. Een geliefde fotograaf in de wereld van de fotografie, maar voor het grote publiek nog relatief onbekend. Of eigenlijk totaal onbekend. En dat moet veranderen, vindt onze kunstredacteur Emma Louise Diest. Ze is hier om ons mee te nemen in de visie van deze bijzondere Amerikaanse fotograaf. Ja, het begint ook al wel een beetje te veranderen. Ze heeft nu een overzichtstentoonstelling. Dit is de eerste sinds de jaren 80. Dus dat heeft even op zich moeten laten wachten. In Madrid, Parijs en nu in Amsterdam. In Den Haag. Het Fotomuseum in Den Haag. Ja. Vanaf deze mooi week. Museum, Fotomuseum Den Haag. Den Haag, zo. Dat is duidelijk. En in ieder geval tot en met maart. Dus je hebt toch even tijd om deze mooie tentoonstelling te zien. En dat is echt de moeite waard. Ik heb hier het boek voor me. Nou, mensen die alleen luisteren kunnen het niet zien. Het zijn veel portretten. Hele indringende portretten. Waarbij je eigenlijk erin gezogen wordt en even je adem inhoudt. En ook als je die tentoonstelling inloopt, er zijn een aantal foto's van haar vergroot. Zodat je echt wordt omgeven door haar werk. Ja, ze is geboren in Pennsylvania. Daar woont ze nog steeds. Ze is 76 jaar. Ze is al wat ouder aan het worden en ze voelt er broosheid nu. Dus het is nu al echt een moment om haar werk te gaan ontdekken voor heel veel mensen. Want ze wordt echt gezien als een van de grootste Amerikaanse portretfotografen. Maar ja, ze is een photographer. Dus een fotograaf die onder fotografen heel bekend is, maar bij het grote publiek nog niet helemaal. Ja, zij is geboren in Hazleton in Pennsylvania. En daar is ze naar een best wel prestigieuze school gegaan om fotografie te studeren. En dat heeft haar eigenlijk meer getraumatiseerd dan dat haar iets heeft opgeleverd. Want ja, zij was niet met techniek bezig, met afstand. Ze wilde juist, dat komt ze later achter, samensmelten eigenlijk met haar subject. En ze kwam daar echt dus wel geslaagd. En ze zegt zelf, het was meer omdat ze me gewoon niet langer wilde hebben. En toen is ze gaan kijken, wat wil ik nou zelf? En toen heeft ze een hele grote camera gekocht. Een 8x10-inch platencamera. Nou, mocht je niet weten wat het is, google het even. Of denk dan aan zo'n grote camera waar je met onder zo'n doek moet. En dat is een groot bakbeest. En daarmee ging ze foto's maken. En ze zei ook een soort van circus comes to town. Mensen waren echt onder de indruk. En dat maakte ook dat moment, die ontmoeting met die andere persoon, heel intens. En dat zie je eigenlijk meteen. In 1981 verloor ze haar vader. En ze verloor ook meteen een beetje de moed in het leven. En toen is ze kinderen gaan fotograferen, of jongeren, in Urena Park. Ja. Een park wat ze van haar eigen jeugd kende. En ze wilde kinderen fotograferen omdat die nog niet zo beschadigd waren door het leven. En daar wilde ze de moed in terugvinden. En je moet bedenken dat het ontwikkelen van deze foto's, dat kost 12 uur. Dat doet ze in haar... Per foto. Per foto. En dat doet ze in haar basement, dus in de kelder. En met papier wat nu niet meer bestaat. Ze heeft nog wel wat in de vriezer liggen, heb ik gehoord. Maar dat kan dus niet meer. En dat ontwikkelt en gaat dan in een verschillende zilverbad en een goudbad. Het is eerst een beetje groen en dan wordt het in dat goudbad een beetje... paarsig. Een beetje. Ja. En toen ze die kinderen fotografeerde, die hele jonge kinderen hebben een hele warme kleur, heet het. Waardoor je een beetje dat openheid, dus die leegte, niet de narigheid van de leegte, maar de leegte die opgevuld kan worden met alles wat nog komt. Die openheid zie je in die foto's heel erg. En zolang, als je met die adolescenten in die leeftijd, 12, 13, dan zie je dat ongemak. Je ziet ook, en dan wordt het wat grijzer. Dus de leeftijden bepalen ook voor een deel de kleuring van de zwart-wit foto's trouwens. Het zijn zwart-wit, maar je ziet toch een bepaalde kleuring. Ja, en ook het systeem, de techniek. Ze zegt, ik ben niet van techniek. Ik wil de ontmoeting. Daar gaat het om. De persoon zien, de echtheid. Mm. Een soort kleine, kortstondige verliefdheid. Wat daarna komt, daar wil ze zich niet mee bezighouden. Nou, als ik naar het boek kijk, Emma-Louise, dan doet het me heel erg denken, als je het dan naar een Nederlandse fotograaf vertaalt, Rieneke Dijkstra. Dat is ook degene die haar heeft geportretteerd natuurlijk. Ja, het is heel erg. Maar goed, maar nog een ander element in haar leven en werk is ook Vietnam geweest. Ja, voor die oorlog heeft haar heel erg aangegrepen. Vooral het feit dat het zo van een heel langdurig leed is wat je op de televisie zag. En dat je gewoon je cereal aan het eten was. En dat die enorme afstand, voelde heel gek. Want het was onze mensen, zeg maar. Ze heeft daar heel erg, dat greep haar aan. En toen kwam er een memorial. Mm-hmm. Dus de Vietnam Veterans Memorial. Dat werd gemaakt door Maya Lin. En dat was nog een student. En dat was al een beetje controversieel. Maar ja, die hele oorlog was controversieel. En zij ging met haar enorme gevaarte van camera, ging ze midden in die groep mensen die dat monument bezocht. Nou, luister eens even mee naar wat Judith Joy Ross zegt, deze fotografe, over het fotograferen bij dat Vietnam Memorial. The first year I cried all the time. I was very upset. I was also scared all the time of asking people. And I'd say 85% of the people said no. What's this moron doing with a big camera at this sacred place? I didn't even get that myself. Ja, ze zei het eerste jaar huilde ik constant. Ik was erg overstuurd. Ik was ook bang om mensen om voor mijn camera te vragen. Ja, maar ze deed het dus wel. En dat vind ik zo mooi. Want ze had eigenlijk zoals heel ongemakkelijk. Ze zegt, ik kan niet zo goed met mensen overweg. Maar die camera maakt dat ze die wereld wel kan zien. En ze wil de echtheid ook zien. Hm. Naar aanleiding van die serie die ze gemaakt heeft bij dat... want je ziet dus dat monument zie je dus niet. Je ziet alleen de mensen. Dus je ziet dat alles wat al het leed zie je in de ogen van die mensen. Dus je ziet eigenlijk het monument door de ogen van die mensen die daar zijn en de mensen gedenken en terugkijken en misschien ook wel met angst vooruitkijken. En naar aanleiding van die serie wilden ze ook kijken wie zit er aan de knoppen. Hmm. Daar heeft ze altijd een soort fascinatie voor gehad, voor dat grotere. Ze zegt ook, I see in beauty. En ze zegt, dat klinkt heel mooi, maar dat is heel moeilijk. Want dan moet je dus het subject, dat moet je ook... Daar moet je ook van houden. En wat als je nou iemand voor je lens krijgt waar je tegen bent, politiek gezien, die moeite. Dat zie je ook in die heel prachtig hoe ze dat heeft gedaan. Hoe ze het toch voor elkaar krijgt. De tentoonstelling Judith Joy Ross, Portretten van Amerika, tot en met maart volgend jaar te zien in het Fotomuseum in Den Haag. Dankjewel Emma-Louise Diest. En dank ook aan alle andere gasten. Dankjewel Jean-Paul. En dankjewel ook Gerben Huisman. En straks uiteraard natuurlijk de Vogelkoning. NPO Radio 1, Nieuwsweekend. Morgenochtend om 8:30. Jutta Goris haalt 5 vrouwen uit de schaduw van hun mannen. Die familie bestaat uit gewone, bijzondere vrouwen. En beschrijft 5 sprankelende en wanhopige levens in 1 meeslepende familiegeschiedenis. Die waaghalzen waren die naar Indië in hun eentje gingen. Uit het hoofd is een voorstelling die gaat over een leven dat lijkt op dat van Loes Luca. Het neigt heel erg naar bijna waar. Toevallig speelt diezelfde Loes Luca een actrice die haar leven beschouwt. Het is net niet helemaal waar allemaal. Vaste prik, politiek commentaar. Kees Boonman en Liedewijde Paris doet deze week de boeken. Op NPO Radio 1. Max Nieuwsweekend. Morgenochtend om 8:30. Wie luistert, weet meer.

Sommige landen willen die maximumprijs nog veel verder naar beneden brengen, maar dat gaat niet gebeuren, zegt correspondent Ardy Stemerding. Zo'n beslissing, daar kwamen de landen absoluut niet op uit, omdat er natuurlijk ook landen zijn als Cyprus, Malta, Griekenland, waarvoor de scheepvaart heel belangrijk is. En die zeggen, ja, onze economie of onze industrie stort in op het moment dat het zelfs boven die prijs niet meer vervoerd zou worden. De Europese lidstaten willen met zo'n plafond Rusland economisch raken. Een dochterbedrijf van Google heeft een zelflerend computerprogramma ontwikkeld voor het bordspel Stratego. Dat programma, Deep Nash, is inmiddels zo goed dat het de top 3 heeft gehaald van een van de grootste online platforms voor Stratego-spelers. Er zijn ook kunstmatige intelligentieprogramma's die heel goed kunnen schaken, dammen of Go kunnen spelen. Bij Stratego zijn de uitdagingen voor de programmeurs onder meer dat spelers hun eigen opstelling maken en dat het programma moet kunnen inschatten wanneer een tegenstander bluft. Dan is weer nog wat motregen of motsneeuw. In het noorden en westen ook wat zon. Een koude noordoostenwind en het is 2 tot 5 graden. Morgen droog, meer zon en een graad of 3. De ANWB Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Hey Umberto. Ja, er zijn wat korte files verspreid over het land. Maar rond Rotterdam heb je wel behoorlijk wat vertraging. Zoals op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Ippenburg en Knoop het Ketelplein. Hier 20 minuten op onthoudt. De A13 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Delft en afrit Rotterdam Airport. Ook 20 minuten vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En de A20 nog altijd Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Knoop het Ketelplein en Rotterdam Noord. Daar verloor een auto vanochtend de nodige palmolie. Op de weg. Nou, dat moet nog schoongemaakt worden. Twee rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via de Benelux-tunnel, A4, de A15 en de A16. Ster. Stop. Dat geeft ruimte. Ruimte om ergens beter in te worden. Ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Tante Tini was een natuurmens. Elke spin moest gered, bomen geknuffeld. Tante Tini hield meer van dieren dan van mensen, zei ze zelf. Dus kwam de uitvaartverzorger van Meride op Tini's bank vol kattenharen met het idee voor een organische uitvaartkist en het planten van een boom op haar natuurbegraafplaats, waar de konijntjes en reeën haar dagelijks kunnen bezoeken. Wil je ook iemand tot afscheid geven dat hij verdient? Ga dan naar Meride.nl. Welke uitvaartverzekering je ook hebt. Meride. Wil je ook ruimte om te groeien? Bekijk onze trainingen op debaak.nl. Meride regelt met liefde het afscheid dat iemand verdient. Kijk op meride.nl. De Kampschilders van Jan Brokke. Over de reddende kracht van kunst in moeilijke tijden. Een magnifiek boek volgens Philip Dreugen. De Kampschilders. Nu in de boekhandel. Geef een Primera keuze cadeaukaart als eindejaarsgeschenk. Daarmee kies je zelf uit meer dan 150 cadeaukaarten. Ga naar de Primera winkel of bestel op primera.nl/zakelijk. Nou, Anna. Eindelijk heb je het al geregeld. Ja, want jeetje, Mina. Hoe lang kun je ergens over blijven twijfelen? Van harte gefeliciteerd met jouw stoere, aantrekkelijke vangnet bij arbeidsongeschiktheid. Share People, het vangnet bij arbeidsongeschiktheid voor ZZP'ers. Tot je AOW-leeftijd. Regel het nu op sharepeople.nl. Morgen bij Human, Mediastorm. Het programma dat de mediakwestie van de week bespreekt. Wat zijn de mechanismes achter de beeldvorming? Wat zien en horen we? En misschien nog wel belangrijker, wat zien en horen we allemaal niet? Mediastorm, morgen bij Human, rond 9:50 op NPO 2. Het vangnet bij arbeidsongeschiktheid voor ZZP'ers. Share People. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Tot 4 uur. Ja, ik denk dat we, als u een Spotify-lijst heeft, heeft u deze week een bericht gekregen wat u het meest geluisterd heeft op Spotify. Wilbert Mutsaars heeft alle data over de muziek die wij allemaal beluisterden dit jaar. Laura Kors werkte vroeger in het Bolleveld. Later hoorde ze over de mogelijke link tussen landbouwgif en Parkinson. Ze vroeg zich af, krijg ik Parkinson? Dat is ook de titel van haar nieuwe podcast die daarover gaat. En natuurlijk horen we weer over de Amerikaanse avonturen van Arjan Dwarshuis, die daar nog steeds op reis is. Maar nu is het de groepswinst van Japan op het WK voetbal. Radio. Tot 4 uur. We gaan even voor het geluid terug naar de Japanse hoofdstad Tokio gisteravond. Ja, het is, ik kan er niks aan verstaan. Mai, jij kan het wel verstaan, neem ik aan. Mai voorbij. Ja, klopt. Ja, ze zeggen vooral, we gaan nu door naar de volgende ronde. En die gaan we ook rocken. Nee, je hoort gewoon vooral heel veel emotie en plezier. En ja, het was echt een groot feest gisteren voor Japan. Eigenlijk vanochtend voor Japan. Ja. En ja, het is zo bijzonder om dit gewoon mee te maken voor het land. Als Japan zijnde. Ja, het was een bizarre ontknoping in groep E. Voor degene die het gemist hebben, kan ik me niet voorstellen. Maar toch, je weet maar nooit. WK voetbal, pool des doods, Duitsland, Spanje, Japan, Costa Rica. Iedereen had verwacht vooraf, ik in ieder geval wel, nou, dat wordt dus Spanje en Duitsland. Nee, want Duitsland gaat gewoon naar huis. Spanje gaat door, dat is wel conform verwachting. Oud-wereldkampioen en Japan gaat door. Voor de Japanners een ongekende wending die voor grote vreugde dus heeft gezorgd in het hele land. Mai Verbij is half Japans en heeft de wedstrijd uiteraard ook, althans daar ga ik vanuit, bekeken. Hoe zat jij te kijken? Nou, heel eerlijk gezegd, ik had niet zo heel veel verwachtingen. Kijk, ik dacht bij mezelf, Duitsland, dat was gewoon puur geluk. Fijne strategie wellicht ook wel. Maar van Spanje had ik eigenlijk niet verwacht dat we dit zouden winnen. Ik zat daar echt op de bank met mijn twee katten op de schoot. Heel eenzaam, alleen voor de buis te kijken. En ik weet dat ik na 11 minuten al mijn broers appte. Want toen scoorde natuurlijk Spanje met, joh, nou, dit wordt ja, wat. Waarschijnlijk zet ik over 10 minuten de tv uit. Ja, precies. Ja, de eerste helft was gewoon niet zo heel sterk. Maar wat ik dus later begreep is dat de coach heel erg heeft gefocust om het doel te beschermen. Dus volgens mij heeft hij ook 4 spelers achterin gezet en echt gewoon volledig ervoor gezorgd dat er zo min mogelijk doelpunten werden gescoord. En juist in de tweede helft kwamen ze in één keer, ja, gewoon verschijnen. Die Samurai Blue. We noemen ze ook het Samurai Blue in Japan. En ja, volgens mij al na 2 minuten bij de tweede helft. En dat was natuurlijk door Doan. Een oud speler die ook in Nederland heeft gevoetbald. Zeker. Bij PSV en FC Groningen. En ja, eigenlijk iemand waarvan ik ook niet had verwacht dat hij juist zo zou stralen tijdens het WK. Dus ja, ik verwacht een grote toekomst ook voor hem. Maar dat tweede doelpunt, ja, ik weet niet of mensen het hebben gemist, maar dat was natuurlijk nog wel heel even spannend of die goed was gekeurd of niet door de VAR. Ja. Heel eerlijk, ik dacht eigenlijk vanuit de beelden op tv dat het eigenlijk niet echt een doelpunt was. Maar ja, als de VAR spreekt, dan zal het wel goed zijn. Nou, dus 2-1 voor Japan. Ik zou je zeggen, Mai, die goal was volkomen terecht. Want je ziet die bal, die ging dus over de achterlijn, leek het. Maar de bal moet in zijn geheel over de lijn zijn. En die bolling van de bal, die raakte de witte lijn. En dan is hij dus niet over de lijn. Dan is hij gewoon in. Dus dat was echt goed gezien door de VAR. Dus, los nog daarvan, Japan wint van Duitsland. Japan wint van Spanje. Dat had jij ook niet verwacht, inderdaad. Oh, nee, echt niet. En ik denk zelfs de Japanners niet. Want je zei al, hè, de pool des doods ook. En wat het interessante was, is dat echt veel mensen ook wakker waren om deze wedstrijd te kijken. Ik begreep ook dat er heel veel boekingen waren in die capsule hotels in Tokio. Van die capsule hotels. Omdat mensen dus echt ook wilde ervaren als mensen de straat op gaan rennen van blijdschap. Dus mensen hadden zo'n hotel geboekt en die sliepen dan tot 1 uurtje of 3 s'nachts en werden daarna wakker om dan samen midden in de stad dan die wedstrijd te kijken tussen Spanje. En ja, je kan je voorstellen, rond 6 uur 's ochtends toen we dus uiteindelijk wonnen, dat echt iedereen, zeg maar, over de crossing street van Shibuya Station, dat is dat drukke zebrapad, zeg maar, in Japan, daar gingen gewoon allemaal jonge mensen de straat op en rennen en gillen van blijdschap. En het was echt bijzonder om mee te maken. Het is ook gewoon zo bijzonder, omdat het Japanse voetbal wordt altijd een beetje onderschat. Is toch een beetje de derde sport, of niet, Mai? Want je hebt toch één, althans dat denk ik, is dat 1 honkbal en 2 judo? Honkbal, 2 sumo. Oh, sumo. Oh ja, heb je ook nog. Oh, dus sumo is een vierde sport. Judo heb je ook nog. Ja, nou ja, laten we zeggen, voetbal is heel populair. Alleen, we hebben eigenlijk maar Weinig echte grote sterren. Onno is natuurlijk de ster die jaren bij Feyenoord heeft gevoetbald. Ja. Honda is natuurlijk iemand die dus echt voor Japan staat. En in heel veel reclames ook zat. En Nagatomo, die zie je nog steeds in de selectie. Maar je ziet nu een beetje langzamerhand in deze selectie ook dat het hele jonge jongens zijn. Volgens mij is de gemiddelde leeftijd 27 jaar. Mm. En die Doan die heeft gescoord. En de Tanaka die ook heeft gescoord. Wij zijn allebei dus 24 jaar. Dus ik denk dat dit nu een beetje de generatie, de volgende Honda's, Onno's, Nagatomo's die je nu een beetje op ziet staan. En dat vind ik dus heel tof om te zien. Dus ja, ik ga er eigenlijk al vanuit dat volgend jaar deze jongens gewoon in de reclames van Japan dus een biertje opentrekken en daar de grote merken dus gaan representeren waarschijnlijk. Ik zag één kop die ik even van je wil voorleggen bij Japan Today. Die zeiden, Samurai Spirit Japan explodes with World Cup joy. En toen dacht ik, wat is de Samurai Spirit? Ja, de Samurai Spirit. Ja, het is gewoon. Ik denk dat Samurai Spirit is een beetje de stille kracht. Je kan een beetje bescheiden zijn, chic. Maar uiteindelijk wint degene die dus rustig blijft de wedstrijd. Een beetje dat idee, denk ik ook, wat ze daarmee bedoelen. En dat is ook zo, hè. Je zag de blijdschap, je zag de tranen ook bij het team. Maar vandaag is het gewoon weer full focus. en ze zitten nu in de top 16. Maar ze zijn uiteindelijk eigenlijk nooit verder gekomen dan top 16. Dus het doel is top 8 halen. Ja. En dat is dan tegen Kroatië. Dus dat wordt natuurlijk ook wel spannend. Want Modric zit erin, hè. Dat is ook een sterspeler. Er zitten wat grote spelers ook. Staan officieel op de FIFA-lijst ook een stuk hoger dan Japan. Dus het is nog maar wachten of dat gaat lukken. Kijk, Japan heeft echt een gevoel van revanche. Tijdens de Olympische Spelen werden ze helaas vierde. Geen medaille. En dat zit ze nog behoorlijk dwars. Ja, echt net niet een medaille gehaald. Dus nu zijn ze eigenlijk bereid om tijdens het WK gewoon op zijn minst achtste te worden. En laten we hopen eigenlijk nog hoger. Maar dat het dus nu echt steeds beter wordt, het Japanse voetbal, dat is duidelijk. Ja, want mag ik daar wat over vragen? Wat is daar de verklaring van? Laura Kors zit in de studio hier bij mij, Mai. Ik ben heel benieuwd, want is er een soort kentering geweest in het onderwijs of in hoe dat is opgebouwd vanaf de jeugdvoetbal? Is het serieuzer genomen of hoe valt dat te verklaren? Nou ja, in 1992, daar kwam dus de J-League selectie, dus eigenlijk de Japanse voetbalselectie. En toen was het nog steeds niet heel erg sterk. Maar in 2002, volgens mij, was het WK toen in Zuid-Korea en Japan. Ja. En daarvan zag je al echt dat mensen veel meer over voetbal wisten ook. Je zag heel veel jongeren die wilden in één keer niet meer op honkbal, maar op voetbal. En eigenlijk die generatie die dus toen keek, die zitten nu eigenlijk ook een beetje in die selectie van nu. Daarnaast hebben ze dus eigenlijk 4 jaar geleden, volgens mij, Iniesta naar Japan gehaald om ook de J-League weer een boost te geven. Dat heeft wel een soort van geholpen. Iniesta heeft ook allemaal mensen vanuit Barcelona uiteindelijk ook naar Japan gehaald. Dus heel veel buitenlandse voetballers. Die spelen nu ook in de Japanse competitie. En dat is goed voor de Japanse voetbal ook. Want zo leer je dus ook weer van Europese spelers of andere internationale spelers. Ja, een andere manier van spelen. Ik denk zelf dat dat wel een boost heeft gegeven voor de Japanse, Japanse voetbal. Hoe dan ook. En dit zorgt er al helemaal voor. Ja, maandag dus Japan in de achtfinale tegen, om 4 uur zal dat zijn, tegen Kroatië. Hoe zeg je succes in het Japans? Gambare. Gambare. Arigato gozaimasu. Mai voorbij. NPO. Dit is tot 4 uur. Maxine Nightingale met Right Back Where We Started From. Nieuws van de NOS. Nederland stemt volgende week in met het toetreden van Roemenië en Kroatië tot het Schengengebied. Maar het geeft geen groen licht voor Bulgarije. Dat land voldoet volgens Nederland nog niet aan de voorwaarden. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet, Schengengebied. Misschien even uitleggen nog. Ja, dat is het verdrag wat erop toeziet dat er vijverkeer van goederen en personen is. Dus dat je zonder paspoortcontrole de grens over kan binnen Europa. Daar horen nu 22 EU-landen bij en 4 niet-EU-landen. En komende week wilde Europa beslissen over de toetreding van dus die 3 nieuwe landen. Roemenië, Kroatië en Bulgarije. En Nederland lag er eigenlijk al heel lang dwars. Onder meer omdat als die grenscontroles wegvallen, migranten makkelijker naar Nederland kunnen reizen via de Balkan of, als Bulgarije erbij komt, via Turkije. Bij Bulgarije blijft Nederland nu dus tegenstander en willen ze volgende week gaan tegenstemmen. En dat is ook de belangrijkste reden, die migranten? Ja, dat is wel een van de belangrijkste redenen, maar ook corruptie. Corruptie bij de douanes in Bulgarije, daar wordt te weinig aan gedaan, vindt het Nederlands kabinet. Je hoort staatssecretaris Van den Burg en eerste minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken. Nou, er zijn afspraken gemaakt ten aanzien van de rechtsstaat, corruptie. Je zou kunnen zeggen een aantal juridische fundamenten waaraan voldaan moet zijn. Zo is dat eerder ook met de commissie afgesproken. En daarvan zeggen wij als Nederland dus, ja, laten we nou echt die stap zetten. We vinden ook dat inhoudelijk ook echt kan ten aanzien van Kroatië en ten aanzien van Roemenië. Maar dat is nu te vroeg voor Bulgarije. Wat we zien is dat in Bulgarije op dit moment een tijdelijke regering zit. Niet helemaal vergelijkbaar met een demissionaire regering. En die heeft allerlei wetten voorbereid, maar die wetten zijn nog niet door het parlement. En dus is nog niet aan alle criteria voldaan. Dat was Van den Burg, staatssecretaris. Ze vinden dus dat Bulgarije er voorlopig nog niet is. En eigenlijk duwt Nederland al heel lang tegen. Deze week zou het misschien wel gaan lukken voor die 3 landen, maar toch weer niet. Al hoorde je bij Van den Burg misschien wel een kleine opening. Die wetten die zijn dus voorbereid in Bulgarije. Als die wetten worden ingevoerd, als die nieuwe regering er daar is, dan zou het misschien wel kunnen. Maar als Nederland tegenblijft, dan komt Bulgarije dus niet bij. Nee, het is zo dat je met unanimiteit van stemmen werkt in Europa. Dus als Nederland tegenstemt, dan is die unanimiteit er niet. Dus voorlopig niet. Europa wilde volgende week de beslissing nemen. En dus zal de druk op Nederland ook wel opgevoerd gaan worden om misschien op een later moment wel in te stemmen. Maar voorlopig lijkt het voor Bulgarije nog niet in te zitten. Dankjewel, Ewout Kiewiet. NPO Radio 1. Radio 1. Dit is tot 4 uur. Ja, het komt altijd als een verrassing ineens in je inbox. En het is altijd wel een beetje, het is spannend en het is ook wel heel leuk gewoon om te krijgen. Een eindejaarstraditie zou je het kunnen noemen. De Spotify Wrapped Up lijst. Dit jaar zijn Antoon, Criss Cross Amsterdam en Mo de populairste artiesten in Nederland, op Spotify in ieder geval. Elk jaar krijgen luisteraars door Wrapped te zien welke artiest het meest beluisterd is in zijn of haar playlist. Welke plaat is echt helemaal suf gedraaid en hoeveel luisterminuten zij zich schuldig hebben gemaakt. Althans, hebben genoten eigenlijk. Wilbert Mutsaars is de Spotify-baas in de Benelux. Hij heeft alle data. Wilbert, laat me gewoon met jouw lijst beginnen. Wat is jouw top 5? Ja, lekkere vraag, Humberto. volgens mij had ik, wat ook echt wel een van de grootste hits was dit jaar, wat heb ik As It Was van Harry Styles op 1 staan. Maar dat is misschien, ik douche daar graag op. Dus ik denk dat ik hem daarom zo vaak... Dat is jouw doucheplaat. Vaak 's ochtends aan. Ja, eigenlijk wel. Dus ik heb vaak gedoucht dit jaar. Ja, en dus wat staat er nog meer in? Ik geloof Tame Impala, Paolo Nutini, meen ik. Ja. En Kendrick Lamar. Dat is volgens mij mijn top 5. Laura Kors zit in de studio hier. Je gaat straks over haar podcast vertellen over Parkinson. Maar je hebt wel ook heel veel muziek geluisterd, Laura. Wat is jouw top 5? Het is de top 5 van mijn huishouden. Okay. En ik kwam er dus achter dat mijn man achter mijn rug op heel veel Rodriguez heeft geluisterd. Oh, Rodriguez. Ja, en dat is van Sugar Man. Het is ook de documentaire Searching for Sugar Man. Rodriguez is een Amerikaanse artiest die in Zuid-Afrika heel beroemd is. En ik ben dus getrouwd met een Zuid-Afrikaan. En hij mist Zuid-Afrika vaak. En dan draait hij dit. En uit de top 5 Ik doe dit gewoon via mijn telefoon, hè? Ja, ja. Maar uit de top 5 nummers in mijn huishouden zijn er 4 van Rodriguez. En de andere is Sweat the Weather van The Neighborhood. En die komt dan van mijn dochter van 11. Dus ik word aan alle kanten thuis ingehaald door mijn huisgenoten. Er staat er geen een van mij in. Ik zal heel even kort Wilbert Meijn nummer 1 laten horen van afgelopen jaar. Het nummer ook dat erbij hoort. Verrassend, hè? Vanessa D'Amata. Lekker. Is dat jouw douchenummer? Dit is mijn douche- en tandenpoets nummer. Maar dit is wel iets wat heel erg mooi. Hoe verzamelen jullie deze data? Hoe weet je dat zo precies van iedereen? Hoe werkt dat, Wilbert? Nou, kijk, het principe van streaming is dat je natuurlijk op, zeg maar, op persoonlijk niveau die data kan verzamelen. En daardoor ook iedereen, ja, wat wij dan noemen, een gepersonaliseerd aanbod kan doen. Van wat je leuk zou kunnen vinden en wat je al leuk vindt. En dat vegen we natuurlijk bij elkaar. Want heel veel mensen hebben toch meer dezelfde muzieksmaak dan ze soms zelf weten. En daardoor kan je mensen goede suggesties doen. Als je zegt, nou, 10 mensen vinden dit leuk. En een ervan vindt artiest B, die kent hij nog niet. Nou, dan laten we die ook, zetten we die ook in de playlist. Dan heb je goed kans dat die persoon dat ook leuk vindt. En bij Wrapped is het gewoon letterlijk een teruggeven van wat je echt letterlijk hebt geluisterd. Of je gezin, inderdaad, ja. Dat kan ook. Maar dus dat is eigenlijk wel grappig. Want heel vaak zeggen mensen dan ook, het is precies wat ik had gedacht. En dan denk ik, ja, dat klopt ook. Want het is ook precies wat je hebt geluisterd. Alleen soms heb je zelf niet door dat je misschien bepaalde muziek toch wat meer luistert dan je voor je gevoel doet. En dat is natuurlijk ook wel leuk bij zo'n Wrapped. Dat je denkt, oh ja, dat is eigenlijk wel waar. Vanwege een concert of dat kan van alles zijn. Waardoor er dit jaar iets is geweest waardoor je een bepaalde muziek net meer bent gaan luisteren dan voorheen. En wat valt op aan de lijsten in Nederland? Dat die heel, heel divers is. Dat is, Nederland staat daar sowieso al wat langer onbekend. Wij met z'n allen behoorlijk openstaan voor heel veel invloeden van muziek van de hele wereld. Dus ook niet alleen Amerikaans, Engels, maar ook Latijns-Amerikaans, Afrikaans. Alle talen. En dat echte wereldwijde grote hits in Nederland vaak ook grote hits zijn. En dat wij heel veel Nederlandse artiesten in toenemende mate ook luisteren. En ja, wat dit jaar extra opvalt, is dat er gewoon ook heel veel jonge artiesten zijn die echt pas, soms pas 2-3 jaar bezig zijn. Nou ja. Zoals dit, Vrouwtje. Ja, bijvoorbeeld Vrouwtje. Maar je hebt ook Christine natuurlijk. Antoon. Fleming. Die lijst is eigenlijk ontzettend lang van artiesten van rond de 20. Die deels eigenlijk tijdens de coronatijd zijn doorgebroken. Dus Christine, dat is echt opvallend. En kan je op basis van die data die jullie hebben, kan je dan ook voorspellen of nummers veel beluisterd gaan worden? Want dit is natuurlijk achteraf. Heeft het ook een voorspellende waarde? Nou, niet als. Ja, we hebben daar wel natuurlijk indicatoren voor. Dat we soms. Wij kunnen natuurlijk vrij snel zien als iets net uit is, of het onder bepaalde publieksgroepen al meteen interessant wordt gevonden, leuk. En dan heb je meteen die feedback. En dan zien we vaak wel artiesten die we op streaming al heel erg leven, dat die dan soms er wat langer overdoen om in de bredere media of een andere wereld gezien worden. Een paar jaar geleden was denk ik een heel goed voorbeeld, was bijvoorbeeld Billie Eilish of Olivia Rodrigo. Ja. Ja, dat was streaming voor ons al super duidelijk dat die echt mega populair waren. En dan duurde het toch nog even voordat het dan wat verder ging. En nu zie je het in Nederland ook een beetje met Antoon, die natuurlijk onder studenten en jongeren allemaal super bekend is. Maar ja, die verkoopt dan dit jaar, geloof ik, 2 keer de Ziggo Dome uit. Ja. En dat leidt dan bij heel veel mensen toch tot een soort van, wie is dat dan? Wie is dat? En terwijl wij dat in data natuurlijk al lang hebben gezien en ook wel kunnen voorspellen dat je dan zo'n show makkelijk uitverkoopt. En zie je ook verschillen tussen jongere luisteraars of oudere luisteraars en de patronen die van het luisteren? Want in jouw huishouden, jouw dochter luistert iets heel anders dan jij. Ja. Dus daar zie je ook verschillen in waarschijnlijk. Ja, zeker. Nou, ik heb zelf ook 4 kinderen die allemaal andere smaken hebben. Dus die hebben gelukkig wel allemaal een eigen account, dus dat scheelt. Maar het is ook af en toe vechten om wie over de speakers zijn muziek mag laten horen. En ja, natuurlijk zien we daar verschillen. En wat ik super leuk vind, is dat je als je jong bent, is natuurlijk alle muziek nieuw. Dus ook oude muziek is nieuw voor je. Ja. En als je wat ouder bent, dan dat zien we ook in patronen. Mensen hebben de neiging om heel vaak naar muziek te luisteren die ze leuk vonden toen ze zeg maar ongeveer 20 waren. Dat blijft hè, dat repetitief luisteren van muziek van vroeger. De oudere mensen ontdekken dan ook vaak nog oude muziek die ze toen gemist hebben. Maar die ontdekken nu door streaming ook vaak eerder weer nieuwe muziek. En jongeren ontdekken dan, bijvoorbeeld dit jaar staat opeens Tom O'Dell top 20 met een liedje van 10 jaar geleden. Of wat te denken van Kate Bush, wat natuurlijk door de Netflix-serie Mijn dochter vond het van, die is dus 11, vond het fantastisch. Kate Bush. Echt, ja, Running Up That Mijn Hill. Mijn dochters ook. Stranger Things. Oh, het was, ik vond het alleen maar geweldig natuurlijk ook. Want ik ben ook een fan van Kate Bush. Ik vind soms dat algoritme wel een beetje confronterend met muziek die jij ook leuk zou vinden. Bijvoorbeeld, ik heb een soort van guilty pleasure hardlooplijsten met Wham en zo. En dan worden er wel suggesties gedaan. Bijvoorbeeld Taylor Dane, Tell It To My Heart. En dan denk ik, jeetje. Ja, dat ben jij gewoon. Daar staat helemaal niks mis. Hoef je helemaal niet voor te schamen. Tell me, precies. Nou, ik ga jullie ook een guilty pleasure laten horen. Nou, Wilbert, even kijken. Een jaar of 6 geleden, 51 miljoen keer beluisterd op Spotify. Nederlandstalig. Het is een oude, heerlijke hit. Het is uit 2015 om precies te zijn. Heb je dan enig idee wat het zou kunnen zijn? Is te vaag, hè? Dit is moeilijk, hè? En het zit dus een beetje in de hoek guilty pleasure dan? Ik vind het gewoon lekker. Ik doe niet aan guilty pleasure. Ik vind muziek of lekker of niet. Nee, daar heb je gelijk. Helemaal geen guilty. Waarom ik vind het gewoon lekker. 51 miljoen keer beluisterd. Nou, weet je, jullie gaan niet uitkomen. Wilbert, dank je wel. En dat is Parijs. Frisse morgen in Parijs, gewoon mijn business. Ik zie de meest mooie Franses op de boel hoge hakken en ik weet niet wat ik zeggen moet. Ik zeg bonjour mon amour, moi Marcel, tu es très belle. En zij zegt, je suis Nederlandse. Oh, je parle un petit peu français. En ik zei, praat Nederlands met me, even Nederlands met me. Mijn gevoel zegt mij dat wij vanavond samen kijken naar de Champs-Élysées en naar de Notre-Dame en naar de Seine. En daarna samen op La Tour Eiffel. En ik voelde dat het goed zat. Ik zag haar zo verlegen lachen. Kan niet geloven dat het echt was. Zij de mijne zijn. Ze leek een mix van Duits, Cecilia en Anouk. Oh, er gebeurde iets met mij. Toen zij zei, je suis Nederlander. Oh, je parle un petit peu français. En ik zei, praat Nederlands met me, even Nederlands met me. Mijn gevoel zegt mij dat wij vanavond samen kijken naar de Champs-Élysées en naar de Notre-Dame en naar de Seine. En daarna samen op La Tour Eiffel. Kenny B met Parijs. Dus op Spotify 51 miljoen keer beluisterd. En geen guilty pleasure, maar gewoon lekker. En trouwens, ik ga sowieso veel meer Nederlandstalig ook draaien in het tweede uur. Dus als jullie suggesties hebben, kom maar op. Dan zal ik af en toe kijken of ik er Of ik er een paar uit kan pikken of niet. Maar elke tweede plaat van de tweede uur, Nederlandstalig. Maywood. Maywood? Dat is niet Nederlandstalig. Dat is Engelstalig. Nee, een songfestival-inzending. Welke was dat ook alweer van Maywood? Ga ik even... Ik ben hem nu kwijt. Oh, yeah. Nu word ik helemaal nerveus. Nou, als u het weet, doe maar via de Radio 1-app. Straks, Laura Kors, die hoort u nu over haar podcast Krijg ik Parkinson. En natuurlijk vogelkoning Arjan Dwarshuis, die de uitzending vanuit Amerika afsluit. Maar eerst het NOS-journaal. NPO Radio 1. Jan van der Putten. Bij de ambassade van de Oekraïne in Spanje is ook een pakket met bloed- en dierenogen. Eerder vandaag gebeurde dat bij Oekraïnse ambassades in Nederland en andere Europese landen. Minister Hoekstra spreekt van een walgelijke manier van doen. Nederland vindt Bulgarije nog niet klaar voor aansluiting bij het Schengengebied vanwege corruptie. Kroatië en Roemenië mogen er wel bij, zegt Den Haag. In Rotterdam is een man opgepakt die wordt verdacht van inbraken in Skoda's. Hij zou tientallen keren in auto's hebben ingebroken in de wijk Nesselanden. En Google-programmeurs hebben een zelflerend computerprogramma ontwikkeld voor Stratego. Kenners en spelers zijn over dat programma met de naam Deep Nash enthousiast. Want volgens hen is zo'n Stratego-programma moeilijker te maken dan voor schaken of voor Go. Oh, oké. We gaan naar de KM... De ANAK. KNVB! Nee, dat is morgen pas de KNVB. De ANWB Verkeersinformatie. Erik Evengroen. Erik, ja, want de opstelling van morgen heb ik niet. Maar nee, ik heb wel... Opstelling op de wegen. Daar heb ik wel wat... of toch wat verdedigend misschien. Ja. Ik ga gelijk nu aan voetbal denken, maar dat moeten we helemaal niet doen. Nee. Files op dit moment op de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Leidschendam en Knoop het Ketelplein. Daar zijn opwerkzaamheden aan de gang. Kleine 40 minuten oponthoud. De A13 Den Haag richting Rotterdam tussen Prins Klausplein en Rotterdam Airport. Hier gebeurde een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar nog altijd een kwartier vertraging. En als laatste de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Ketelplein en Rotterdam Noord. Ook hier wordt de weg nog schoongemaakt omdat daar nog altijd olie ligt. Twee rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via de Benelux tunnel de A4, de A5 en de A16. NPO. Dit is tot 4 uur. We hebben even gezocht, Laura, naar dat nummer van Maywood. Ik wil alles met je delen. Juist, ja. Het zegt me helemaal niks, hè? Ja, ik weet het wel. Ik ga het hier niet zingen. Kan jij het zingen? Ik weet wel hoe het gaat, ja. Maar Hoe gaat het? Ik wil alles met je delen. Ik wil alles voor je zijn. En als jij me kunt vertrouwen, dan delen we de pijn. Dat doe ik voor niemand anders dan voor jou, Roberto. Nou, ik ben heel blij. Ik weet niet of luisteraars ook zo blij zijn, maar maakt niet uit. Nee, maakt niet uit. Heel erg. U hoort mijn collega van 1 Vandaag, verslaggever Laura Kors. Ze zit hier in de studio. En bij een ontmoeting, en dat is het serieuzere deel van het gesprek. Bij een ontmoeting met een Parkinson-patiënt voor een radioreportage die ze maakte. Kwam Laura tot een eigenlijk best schokkende ontdekking. Een expert vertelde me dat er een verband is tussen het gebruik van landbouwgif en Parkinson. Vroeger heb ik jarenlang bollen gepeld. Bij mij gingen de alarmbellen af. Kan ik het ook krijgen? Kan die zorgen zeker niet wegnemen. In mijn podcast krijg ik Parkinson, het verhaal van tuinders, experts, behandelingen en van een loterij die je niet wilt winnen. Een loterij die je niet wilt winnen. Je gaat op pad om een reportage te maken en ineens komt het bij je binnen als een persoonlijk verhaal. Ja, inderdaad. Ik interview natuurlijk heel veel mensen voor mijn werk. En soms heb je een ontmoeting, misschien herken je het, die je net iets meer doet dan anderen. En Ger Geurt, zo heet die man. Dat was een hele sympathieke, maar ook hele nuchtere man. En die vertelde mij zijn verhaal. En hij is tuinbouwer en hij heeft dus Parkinson. En hij was blootgesteld aan grote hoeveelheden pesticiden, bestrijdingsmiddelen. En terwijl hij dat vertelde, dacht ik, het lijkt net alsof ik met mijn oom of een van mijn ooms of met mijn opa aan het praten ben. Die hebben eenzelfde soort achtergrond in de tuinbouw, pesticiden. En gaandeweg het gesprek bedacht ik me ook, maar wacht even, ik heb zelf ook jarenlang bollen gepeld. Op welke leeftijd was dat? Tussen mijn 11e en mijn 17e ging ik de bollen schuren in. Ook op het land bollen rapen. Dat vond ik iets leuker, bollen pellen vond ik vreselijk. Maar ja, er was waar ik vandaan kom uit de kop van Noord-Holland, daar is niet zo heel veel ander werk. Dus hooguit misschien een baantje in de supermarkt, heel weinig horeca. Dus als je wat beelden bijverdient in de zomervakantie, dan ging je dus op het land op bollen rapen en dan later de bollen schuren in. En dat is gewoon productiewerken. Dus echt de wortels haal je van de tulpenbollen af. En hoe sneller je werkt, hoe meer je verdient. Dus er zat ook altijd iemand naast je die dan sneller pelde dan jou. Dus jij wilde ook heel snel pellen? Ja, en die dan dus in dezelfde tijd veel meer verdiende. Maar goed, het was echt, dat vond ik heel vervelend. Maar in ieder geval, terwijl ik dus met die man zo zat te praten, dacht ik van wauw. En toen vroeg ik Suzanne Bosman, mijn collega, het aan Bas Bloem, Parkinson top-expert, te vragen van, kun jij die vraag in de uitzending meenemen? En toen vertelde hij dus in de uitzending dat hij mijn zorg niet kon wegnemen. Mijn zorg om eventueel Parkinson te krijgen door mijn blootstelling aan pesticiden tijdens het bollenpellen. En zo is die zoektocht begonnen. Heb jij, voordat we doorgaan, heb jij in die periode tussen je 11e en je 17e, natuurlijk, ben je een kind en is nog helemaal niemand die zich daar eigenlijk goed van bewust. Heb je daar ooit iets afgevraagd over geef op het veld of de invloeden daarvan? Nooit, niet. 0,0. Ja, helemaal niet. Niet bij stilgestaan, helemaal niks. Heb je deze vraag ook bij je moeder neergelegd? Ja, die realiseerde zich het ook niet. Mijn moeder heeft ook altijd bollen gepeld in de jaren 60, 70. Ik in de jaren 90. En in die tijd werd er nog veel meer gebruikt. En veel heftiger middelen dan in mijn tijd in de jaren 90. Het is inmiddels 80% minder. Ja, en mijn moeder vertelde dat zij in de jaren 60, 70 zwommen ze op hele hete dagen ook in de sloot. En zij zwom gewoon tussen lege pesticidenverpakkingen die dan de tuinders leeg hadden gespoten. En dan gooiden ze gewoon in de sloot. En zij zwommen daartussen. En mijn oom, die ik ook ben gaan interviewen. Ome Cor, die vertelde over dat hij gewoon dagenlang boven gifbaden hing. Nou, ik zou je vertellen, ik heb een klein stukje uit je podcast waarin ome Cor dit vertelt. Hè. Hij heeft ook met die bollen gewerkt en vertelt hoe er in de jaren 60, 70 aan toe ging op het veld. Ik stond gewoon dagenlang, stonden we met een bad met water, gooiden we 200 liter water in. En daar gingen een paar flessen Abulba, heette dat spul toen. Maar daar zat gewoon kwik in. En daar stond je gewoon dagenlang stond je boven een kwikbad betrekkelijk. En die kuip, daar kon dan een gaasbak in, zeg maar. En die dompelde je onder. Oh, een dompelbadje voor een gaasbak met gepelde bollen. Kuip. En als dat water dan smerig werd, dat water, die kuip, die werd geleegd in de sloot. Met het gevolg dat twee dagen later en zo dode vissen, snoeken en zo, en brasems en noem maar op. Maar daar werd niet op gelet. Ja, ik zie je kijken ook. Je schrikt daarvan. Nou, weet je, omdat jij zegt, je moeder zwom ook in dat water. Ja. Ik zie een beeld voor me. Het zijn twee verschillende periodes. Maar de dode vis weghalen, zo, dan kan ik lekker zwemmen. Ja. Dat is eigenlijk het beeld wat ik zie. Ja. Eigenlijk is dat bijna wel gebeurd in die periode. Ja, ja, en weet je, mensen stonden er niet bij stil. Zelfs mijn oom, en ik heb het hem letterlijk gevraagd, je kunt het luisteren in een podcast, dode vissen. En dan toch niet de link leggen met, is het misschien ook gevaarlijk voor mensen? Nee, nul. Nee. Nul. En geen beschermingsmiddelen, geen mondkapjes, geen handschoenen. Wat helemaal weten niet. Wij over die relatie tussen het gif dat gebruikt is op de velden, bijvoorbeeld bij de bollenkwekers? Kijk, ik weet, ik heb Bas Bloem in een andere omgeving gesproken, dat het geldt voor bijvoorbeeld wijngaarden in Frankrijk. Ja. Waren er een relatie vastgesteld tussen gif dat daar is gebruikt en een hoge mate van Parkinson-patiënten bij de Franse wijnboeren? Klopt, inderdaad. Nou, er is heel veel bewijs. Alleen echt het harde 1-op-1 bewijs in Nederland is er niet. En daar zijn ze nu heel hard onderzoek aan het doen. Echt, dat is dit jaar heel erg in gang gezet, mede ook door Bas Bloem. Kijk, er zijn heel veel. Er is wel veel bewijs. Bijvoorbeeld in muizenstudies, bepaalde stoffen breken de dopaminecellen. Daar gaat het allemaal om in de hersenen af. Dat zijn bepaalde cellen. Als je daar 80% van kwijt bent, dan ga je symptomen van Parkinson vertonen. En dat gebeurt dus bij muizenstudies met bepaalde stoffen. Maar qua teelt is het zo dat elke teelt gebruikt andere cocktails van middelen. En in de wijnbouw in Frankrijk zijn er bepaalde cocktails waar is van aangetoond dat levert een grotere kans op Parkinson op. Hmm. Maar in Nederland is het natuurlijk geen wijnbouw. Zijn het weer andere teelten, andere middelen. Niet op de schaal zoals in Frankrijk. Ja. Dus dat wordt nu heel goed onderzocht. Daar zijn ze in de Universiteit Utrecht. Epidemiologen zijn daarmee bezig om die bewijslast in Nederland zo hard mogelijk te maken. Want dat er iets aan de hand is, dat is wel duidelijk. Bijvoorbeeld in Japan, overal ter wereld komt er onder mannen meer Parkinson voor dan onder vrouwen. Behalve in Japan. En daar wordt het agrarisch werk gedaan door vrouwen. Ja, dat soort niveau is er dus wel, zijn er heel veel bewijzen over de hele wereld waaruit blijkt dat er wel echt een oorzaak een correlatie is. Ja, zeker. Ja. Maar het gaat nu ben iets je te ver om het allemaal op maar te Laura, noemen. Maar Laura, nu ben jij de verslaggever. Ja. Maar je ging op zoek naar een persoonlijke ontdekkingstocht. Ja. Ben je dan toch meer de verslaggever of komt het ook heel dichtbij je? Heb je daar antwoord op kunnen krijgen? Nou, het komt wel dichtbij, want door dit project weet ik dus dat ik ook ben blootgesteld aan stoffen, in ieder geval één stof die gelinkt wordt aan Parkinson. En dat is heel raar. Toen ik dat hoorde, dacht ik, het lag wel in de lijn der verwachting, maar om het één op één bevestigd te zien van, wauw. Dat is ergens ook heel heftig. Een vriendin van mij die belde me nog tussen vlak voor deze uitzending. En ze zegt, we waren gewoon kinderen. Zij heeft met mij gepeld. Ja. We waren gewoon kinderen en we wisten het gewoon niet. Aan de andere kant, doordat ik nu heel veel meer weet, kan ik het risico ook een beetje inschatten. En dan kom ik op die loterij die je niet wilt winnen. Kijk, als wij iets doen in het leven dat schadelijk is, bijvoorbeeld een sigaret roken, dan kopen we eigenlijk een loodje voor een loterij die je niet wilt winnen. Bijvoorbeeld de longkankerloterij. Mm-hmm. Nu zijn er mensen die heel veel sigaretten kopen, heel veel loodjes hebben, maar toch geen longkanker krijgen. En er zijn mensen met heel weinig loodjes die het wel krijgen. En dat is, op die basis kun je je individuele risico een beetje inschatten. Nou, genetica is een belangrijk aspect bij het krijgen van Parkinson. Het is niet 100% voor iedereen even. Nee. Hè, maar het is, en als ik kijk naar mijn ooms, mijn opa en al zijn broers, die echt letterlijk met die kwikbaden hebben gewerkt, die hebben allemaal geen Parkinson gekregen. Dus daar ben ik ook achter gekomen dat ik denk van, oh ja, dus misschien is mijn risico op het krijgen van Parkinson daardoor wat geringer. Maar het is iets nog, waar ik nog steeds heel erg mee worstel. En in mijn hoofd heel erg mee ja. Laten we gewoon hopen dat je het niet krijgt. Nee. Maar die zoektocht is wel boeiend om naar te luisteren. Laura Kors, de podcast heet Krijg ik Parkinson? Is nu te beluisteren in alle podcast-apps. Dank je wel. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Kill me slowly with those piercing eyes. Don't break my fall. An inferno starts forming inside. Every time I know you're here, I've never felt so alive. Slowly you're pulling me across the line. In no time. No time, hey. Oh, baby, I'm feeling all sort of things. I never wanna see you ever leave. Maybe I'll take you to my family. Change your name. Effortlessly. Hope you never dim the light. Ooh. Hold me close as you can till we're ghosts. It's it's a promise till it goes. Ayy, oh baby, I'm feeling all sort of things. I never wanna see you ever leave. Maybe I'll take you to my family. Change your name. Dit is een plaat van Drake met heel veel Nederlandse medewerking. Vlado als producer, maar vooral de gitaarsolo van Ramon Guinton op de plaat van Drake, Tie That Blinds. Het is vrijdagmiddag. Tijd voor de vogelkoning, Arjan Dwarshuis. Ja, en de vogelkoning is in de lucht op dit moment, want hij komt terug uit de Verenigde Staten. Maar hij is dus nog niet in Hilversum. Gelukkig wel op weg terug naar Nederland. Volgende week is hij weer hier. Maar deze week heeft hij bijzondere vogels gezien op zijn excursie in het westen van Amerika, zo vertelt hij aan me. Hey Humberto, Arjan hier. Zoals je hoort zit ik nu in mijn campervan samen met mijn vriendin Camilla. En het regent, dus je hoort het tikken van de regen op het dak. Ik ben in de Big Sur, dat is in Californië, net ten zuiden van Monterey. We kamperen daar in uitgestrekte redwood bossen. En echt een geweldige trip tot nu toe. We zijn iets van 1000 kilometer naar het noorden gereden. Onderweg zijn we door de Los Padres Forest gekomen. Daar gingen we op zoek naar de mountain quail. Een van de weinige vogelsoorten die ik nog nieuw kon zien. Een hele mooie kleine kwartelachtige. En we hebben hem heel goed gehoord. Heel dichtbij ook. Alleen niet gezien, dat hoort ook bij vogelen. Echt ook wel een beetje frustrerend, maar het was een fantastische omgeving. En we vonden daar ook een vers spoor van een puma op het pad. Ik weet dat jij daar ook naar hebt gezocht in Suriname. Maar we konden hem niet vinden, helaas. Ook wel een beetje tragisch. En we vonden vlak bij onze campsite midden op de weg een dode bobcat. Dat is een kleine linksachtige, ook een katachtige. Net aangereden. Mensen rijden hier natuurlijk ook hard in grote trucks. En dan krijg je ook dat soort dingen. Wat heel vet was dat we vlakbij Morro Bay. Daar heb je een enorme grote soort rotsformatie in het water staan. Daar hebben we een kolonie van elephant seals bezocht. De zeeolifanten. Dat zijn beesten, zeehondachtigen die het grootste deel van de tijd rond Alaska zitten. En in deze tijd van het jaar naar het zuiden komen. En dan op de stranden van het noorden van Californië gaan rusten. En dan komen ook rond deze tijd de volwassen mannetjes aan land. En dat zijn echt reusachtige beesten. 2000 kilo kunnen die wel wegen. Met een soort opblaasbare snuit. En die produceren dan een soort boerend geluid. Je wordt echt zo. En dat is echt